Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lipca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o zatrzymaniu Michała S., podejrzanego o oszustwo w związku z internetową zbiórką pieniędzy na leczenie dziecka. Dlaczego prezydent zawetował ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych i o prezydencie Trumpie, który jest już w Paryżu. Michał S. zatrzymany w związku z internetową zbiórką pieniędzy na leczenie dziecka. Dziś ma być przesłuchany w prokuraturze. Według śledczych 23-letni mężczyzna dopuścił się oszustwa. Rzekomo chory na nowotwór chłopiec w rzeczywistości jest zdrowy, a jego rodzice nie zabiegali o pomoc. Prokuratura szacuje, że podczas zbiórki wyłudzono nie mniej niż 200 tysięcy złotych. W sobotę Michał S. opublikował na Facebooku oświadczenie, w którym przeprasza osoby zaangażowane w akcję pomocy na rzecz Antosia Rudzkiego. Oświadczył w nim też, że wszystkie otrzymane pieniądze zostaną zwrócone osobom poszkodowanym. Według niego to ponad 500 tysięcy złotych. Media podawały, że pieniądze na leczenie chłopca wpłaciło wiele znanych osób, m.in. Anna i Robert Lewandowscy. Jeszcze dziś ma trafić do Sejmu uzasadnienie do prezydenckiego weta w sprawie nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Minister Andrzej Dera z prezydenckiej kancelarii tłumaczył rano w radiowej Jedynce, że według Andrzeja Dudy zapisy nowelizacji naruszały samodzielność samorządów. Są tam regulacje, które naruszają normy konstytucyjne dotyczące samorządu, dokładnie podstawę funkcjonowania samorządu, jakim jest samodzielność. Na tym opiera się w ogóle samorząd i ona jest zagwarantowana konstytucyjnie. Chodzi tutaj o tą możliwość badania przez Regionalną Izbę Obrachunkową zasad celowości, gospodarności działania samorządu. Od tego są wybierani radni w wyborach bezpośrednich. Minister Dera mówił też, że wątpliwości prezydenta wzbudził przewidziany w ustawie sposób odwoływania prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i zarządów powiatów na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeżeli mamy silny mandat pochodzący z wyborów bezpośrednich, no to trudno, aby premier odwoływał na podstawie negatywnej opinii urzędu jakiejś instytucji, krótko mówiąc. No to jest też naruszenie tych zasad związanych z samodzielnością. Nowelizacja zmienia zasadę wybierania prezesów regionalnych izb obrachunkowych i rozszerza uprawnienia nadzorcze tych instytucji nad jednostkami samorządu terytorialnego. Daje także premierowi możliwość zawieszenia w obowiązkach na przykład burmistrza i powołania na jego miejsce komisarza. Ustawa wróci teraz do Sejmu, by ocalała. Przeciwko prezydenckiemu wetu musiałoby głosować 3/5 posłów w obecności co najmniej połowy ich ustawowej liczby. PiS nie ma takiej większości. Cała opozycja była przeciwna uchwalaniu pisowskiego projektu. Dodajmy, że to pierwsza ustawa zawetowana przez prezydenta za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Kilku pacjentów i około 20 osób personelu trzeba było ewakuować rano w Bydgoskim Centrum Onkologii. Przed 7 w jednym z pomieszczeń wybuchł pożar, mówi Piotr Muzyczuk, dyrektor do spraw logistyki centrum. Nastąpiło zwarcie, z tego co możemy na tę chwilę powiedzieć, w akumulatorach podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego i to spowodowało, że one się zapaliły po prostu i musieliśmy wzywać straż. Jesteśmy w sumie w tej chwili już po akcji, a teraz będziemy przywracać do funkcjonowania szpital. Trwa wietrzenie pomieszczeń, nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Prezydent Donald Trump wraca do Europy po ubiegłotygodniowej wizycie w Polsce i w Niemczech. Dziś amerykański przywódca rozpoczyna wizytę w Paryżu. Samolot Air Force One z prezydentem Stanów Zjednoczonych na pokładzie już wylądował we francuskiej stolicy. Jutro Trump będzie uczestniczył w obchodach Święta Narodowego w rocznicę wybuchu rewolucji francuskiej. Jak komentują media za oceanem, dla prezydenta będzie to chwila wytchnienia od problemów w Waszyngtonie. Biały Dom jest atakowany z wielu stron po ujawnieniu informacji, że najstarszy syn prezydenta, Donald Trump Jr., podczas kampanii wyborczej próbował zdobyć materiały kompromitujące kandydatkę demokratów Hillary Clinton. Telewizja CNN podkreśla, że Donald Trump przyjął zaproszenie Emmanuela Macrona, by wziąć udział w Narodowym Święcie Francji 14 lipca, żeby wśród najważniejszych polityków Paryża zmieniony został pogląd, że obecna administracja Białego Domu jest konserwatywna i trudna do współpracy. Tutejsze media podkreślają, że amerykański prezydent podczas tej wizyty jednak nie ucieknie do końca od trudnych pytań dotyczących powiązań jego współpracowników z Rosją. Z pewnością nie zabraknie tych zagadnień na dzisiejszej konferencji prasowej, którą zaplanowano po jego rozmowie z Emmanuelem Macronem. W Paryżu obaj najmłodsi starzem przywódcy światowych mocarstw będą wspólnie starać się poszukać współpracy obu krajów przede wszystkim na płaszczyźnie międzynarodowego bezpieczeństwa i wspólnej walce z państwem islamskim. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Jest pochmurno i deszczowo. Synoptycy zapowiadają ulewy w całym kraju. Może też zagrzmieć. Na południowym wschodzie silny wiatr. Na termometrach 12 stopni w Zielonej Górze, 14 w Łodzi i Kielcach, 16 w Trójmieście, 19 w Przemyślu i Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Nie znam całej płyty, poznaję fragmenty wspólnie z Państwem, ale wydaje się, że to płyta całkiem przyjemna. The Fruitcakes to jest płyta tygodnia w programie trzecim i płyta tygodnia wysyłamy do Marty, która mieszka w Warszawie, i do Agnieszki, która mieszka w Sokółce. Życzę paniom dobrego słuchania. Dziś od rana pytają Państwo, dlaczego nic nie mówi o koncertach Beth Hart w Polsce. To dlatego, że wczoraj sobie o tym powiedzieliśmy. Beth wystąpi w niedzielę, 16 lipca w Łodzi w klubie Wytwórnia i 18 we wtorek w Katowicach w sali koncertowej przy Placu Sejmu Śląskiego i wielu z Państwa na te koncerty się wybiera i pewnie o tych koncertach w środę w programie do południa będziemy sobie opowiadać. Dzisiaj natomiast powiemy o koncertach zupełnie innych, które też się zbliżają. He's a big, big man in a little town. He's on the scene when the lights go down. If you're looking for trouble, trouble's easily found. Better stay away from the big, big man in the little town. Now listen up, here's a word for the wise. If you match him up, he'll cut you down to size. Everybody knows him from miles around. You better stay away from the big, big man in the little town. Play the blues. His name. He's got so many women. It's a lowdown shame. If you love your woman, don't you bring her around. She'll run away with the big, big man in the little town. He's a big, big man in a little town. He's on the scene when the lights go down. If you're looking for trouble, trouble's easily found. You better stay away from the big, big man in the little town. You better stay away from the big, big man in the little town. You better stay away from the big, big man in the little town. Yeah. Big man, little town, big, big man. Już Państwo się domyślili, że chodzi o tegoroczną edycję, 13. już edycję Polish Boogie Festival. Program tego przedsięwzięcia jest bardzo bogaty. Dość wspomnieć, że 23 lipca już organizatorzy przepraszam, proponują coś w rodzaju rozgrzewki, choć ja nie znoszę tego słowa. Przygotowanie do festiwalu Boogie Woogie 23 lipca. Boogie Woogie przy niedzieli. No a potem już od 26 lipca, najpierw w Debrznie, tam mamy swojego wysłannika, Kuba z Debrzna jest motocyklistą i często pisze do programu trzeciego, a zatem 26 lipca będzie coś, co organizatorzy nazwali debrznieńskie podrygi w rytmie boogie. No a potem już rozpoczyna się festiwal, mnóstwo występów. Nie będę cytował wszystkiego, co się wydarzy, dlatego że no jest tego bardzo dużo. Proszę zajrzeć na stronę internetową i tam Polish Boogie Festival, 13. edycja, wszystko Państwo znajdą. Dość wspomnieć, że będzie muzyka oczywiście, ale będzie również taniec. Będą również stroje z epoki, czyli przełom lat 50., 60., wspaniale ubrane dziewczyny i kobiety i coś dla fanów motocykli, tak, bo będą zabytkowe motocykle. Nawet rok temu, pamiętam, były zorganizowane zawody wyścigowe starych motocykli. Pięknie pachniało, jeśli można tak powiedzieć, spalinami. No i cudownie brzmiały te motocykle, warto się tam wybrać. W zeszłym roku również pojawiły się Chyba wtedy po raz pierwszy zabytkowe samochody, też cudownie wyglądające limuzyny z epoki, wszystkie szprychy wyglancowane, także odbijały się w słońcu. No i to wszystko w Człuchowie. Z całej Polski jest tam niedaleko, w Człuchowie, koniec lipca, Polish Boogie Festival. Mam nadzieję, że tam się spotykamy. A, zapomniałbym o najważniejszym, przez wrodzoną skromność zapomniałem, że 27 lipca, a to będzie czwartek, od godziny 9, program trzeci Polskiego Radia, program do południa, nadaje właśnie stamtąd. I mamy nadzieję na spotkania i rozmowy z Państwem. Prosimy, aby Państwo byli z nami. Polish Boogie Festival, koniec lipca w Człuchowie. Flagi programu trzeciego będą powiewały w Człuchowie podczas tegorocznej edycji 13. już Polish Boogie Festival. I ten mały punkt na mapie Polski Człuchów staje się na te kilka dni stolicą Boogie Woogie w Europie. Proszę tam zajrzeć, bo i Człuchów piękny i okolica cudowna. Można spędzić fragment swoich wakacji. Proszę nie zapomnieć, koniec lipca, a program do południa. Mam nadzieję, że to wszystko uda się dobrze załatwić. Program do południa od 9.27 lipca z Człuchowa i będzie okazja do tego, abyśmy się wspólnie pobawili i porozmawiali. A zabawa, jak mówili organizatorzy tegorocznej edycji Polish Boogie Festival, Adam Bondarenko i Bartek Szopiński, kiedy byli naszymi gośćmi, polega na tym, że w Parku Luizy, dwie sceny, bo na jednej scenie muzyka i muzycy, a na drugiej scenie tancerze, którzy jeszcze dodatkowo ozdabiają kolorami to wydarzenie, które wspólnie wieczorem przeżywamy w Człuchowie. Zabawa jest przednia, wszystko się miesza, jest i boogie-woogie, i swing, i rock and roll, no i taniec. A jeśli chodzi o tańczących, to są to najwybitniejsi tancerze z całej Europy, mistrzowie świata, mistrzowie Europy. Proszę to wszystko zobaczyć na żywo w Człuchowie w końcu lipca tego roku. 27 spotykamy się tam z audycją do południa. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. To tyle o Boogie Woogie dziś, a teraz Kazik i Kwartet Proforma. Kazik, Kwartet Proforma, też w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego i być może ktoś z Państwa nie chce odkładać tej przyjemności do jutra. Można zagłosować teraz. Proszę odwiedzić strony internetowe programu trzeciego, tam znaleźć zakładkę Lista Przebojów i zagłosować na 10 utworów. A jutro spotykamy się po godzinie 19, wcześniej o 9 rano. Marek Niedźwiecki będzie jeszcze zagrzewał do tego, byśmy się wspólnie znowu w listę zabawili. Jutro po 9 rano. LP Trójka. Kiedyś w zestawie do głosowania był Paul Gilbert, ale pamiętam, że przez chwilę był, a potem go już nie było, dlatego teraz przypomnijmy sobie, jak brzmiało to nagranie. Knocking on a Locked Door. kind of knocking on a locked door. Ain't no handle, ain't no key, nothing but a locked door. Ain't no window where I can see, ain't no bell that I can ring, and the hinges it just won't swing. Keep a knocking on a locked door. Why won't you open it up for me? Nothing knocking in the morning. The sun comes out, the rooster crows. Knocking in the morning. And that guy now, he only knows. Why that girl, she won't come out. Tell me what's this all about. Keep a knocking on the locked door. Won't you open it up for me? Wonder why. She make me wait so long. And it's so, so cold outside. You can count the tears I cried. One, two, three, four, five. I'm tired of knocking on. The key, it's turning. There's this dude about 6'10". Hear the key, it's turning. But still I call her name again. He said that girl moved a week ago. Now she lives on the second floor. I've been knocking on the wrong door. Oh, please accept my apologies. I'm going right up to 223. Why won't you open it up for me? Open it up for me. Just open it up for me. Paul Gilbert. Został mi tylko ten singiel z płyty, bo płyta przepadła. Tak mi bardzo żal, ale być może to jest doskonała okazja, by spojrzeć za szafę, bo jak Państwo wiedzą, mieliśmy kiedyś taki cykl płyty zza szafy. To są te płyty, które gdzieś nam się zgubiły, a potem się okazało, że tylko na chwilę wypadły za to miejsce, w którym gromadzimy wszystkie inne płyty kompaktowe. No to skoro był Paul Gilbert, to idźmy dalej w muzykę rockową i niech to będzie zespół, który na antenie programu trzeciego zapowiedział, że to wcale nie musi być po raz ostatni. Your lips. Mam nadzieję i trzymam się tego jak nie wiem co, że tak jak powiedzieli, tak zrobią, że to wcale nie była ostatnia płyta i wcale to nie była ostatnia trasa koncertowa. Zespół Deep Purple w programie do południa. Jedna płyta mi się zgubiła, a tę płytę mam. Na szczęście, bo jest świetna. Father John Misty. Taylor Swift, every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face, as the stories replay, this must have been a wonderful place. Dobrze, że ciągle jeszcze rejestruje się i nagrywa takie płyty. Father John Misty w programie trzecim. Teraz dziękuję wszystkim Państwu, którzy korespondują z programem do południa, a szczególnie panu Tomaszowi, który zakończył swoją korespondencję zdaniem, które jest mi szczególnie bliskie. Long live rock and roll and Elvis tu. Dziękuję panie Tomaszu, a szczególnie dziękuję panu za przypomnienie daty 13 lipca 1985. I w związku z tym, że musieliśmy to jakoś wszystko pozbierać w całość, pozwoli pan, że przypomnimy to wydarzenie po 11 dziś w programie trzecim. A teraz zaglądam z niemałą przyjemnością do sklepu gitarowego, który prowadzi Jeff Beck. We will live in the dark. Won't see me dying in the light. I will live in the dark. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light. We will live in the dark. Just human.

ktoś już zna mnie i wie, co zrobiłam i wie, że to osiągnęło sukces. No ale z drugiej strony dla mnie samej poprzeczka jest już postawiona tak wysoko, że trudno jest zacząć następny autorski film, bo oczekiwania wobec niego są wielkie, moje same. No tak, żartowałem wczoraj, że właściwie mam jedno do ciebie pytanie, kiedy kolejna nominacja do Oscara, ale myślę, że, i za chwilę o tym porozmawiamy, są duże szanse. Dodajmy, że jesteś na Sopot Film Festival jurorką. Tak. Bardzo dzisiaj macie gorący dzień. Tak jest. Bo werdykty już trzeba będzie po południu wydać. No właśnie, ale porozmawiamy o twoich projektach. Wiem, że moglibyśmy bardzo długo rozmawiać. Najpierw, co mnie bardzo cieszy, szykujesz debiut fabularny, pełnometrażowy, tak? No tak, to jest jeszcze w bardzo początkowym etapie, ale rzeczywiście jest temat w mojej głowie, który jawi mi się jako bardzo, bardzo interesujący. I teraz jestem na etapie pisania scenariusza. To jest historia polsko-francuska, ogólnie rzecz biorąc. Ogólnie rzecz biorąc polsko-francuska, tego człowieku, który zdobył niebywałą, znaczy osiągnął niebywały sukces w latach 20. XX wieku. Nie mogę za bardzo dużo o tym mówić, w każdym razie postać niebywała, ekstrawertyczna, dziwaczna na swój sposób, ale bardzo też taka skomplikowana wewnętrznie, więc to jest coś, co mnie interesuje najbardziej, żeby wniknąć w człowieka głęboko. I gdzieś dotyka, tu chylę rąbka tajemnicy, chyba świata mody. Podobno jest to ktoś bardzo znany, a jednocześnie bardzo mało znany w Polsce. I tak. Projekt, którym tuż przed śmiercią już niestety, ale bardzo zachwycił się Andrzej Wajda, tak? Tak, Andrzej Wajda, przez godzinę rozmawialiśmy, na 2 tygodnie dokładnie przed śmiercią. Andrzej Wajda był rzeczywiście bardzo zachwycony. Tak krzyczeliśmy w jego ogródku na Żoliborzu oboje przez godzinę, że i ta scena i wszystko takie wspaniałe i genialne i rzeczywiście to mnie bardzo podbudowało. Ale przede wszystkim jednak pozostajesz dokumentalistką znakomitą. Szykujesz również duży dokument, ale to jest dopiero faza wstępna, bym bardzo, powiedział. Tak. Tak. Bardzo faza wstępna. Na razie jestem na etapie dokumentacji, więc to też tak jest, że nie zawsze to, co się dokumentuje, potem się przeradza w film, więc na razie rzeczywiście to jest taki bardzo wstępny etap. Może nie ma co tutaj jeszcze robić smaku, bo zobaczymy, co z tego wyjdzie. No czekamy, ale jesteś w pracy, bo do Sopotu, do nas na festiwal przyjechałaś niemalże prosto z planu filmowego i to jest jakaś większa rzecz, bo cały cykl, tak? Tak, to jest cykl 6-odcinkowy dla Canal Plus Discovery, o dwóch panach, Andrzeju Gąsierowskim i Bogusławie Baksiku, czyli słynnej Art B. Znane nazwiska w Polsce od lat, tak. Tak, bardzo znane i ciągle budzące emocje. To jest najbardziej niezwykłe w tej historii. Panowie na początku lat 90. zawojowali tutaj polską gospodarką niejako oraz że tak powiem, byli na ustach w niemal wszystkich. No tak, i potem ciągnące się w nieskończoność procesy, tak, prawda? No i gazety, które krzyczały, gangsterzy, złodzieje, przypięto im łatkę właśnie złodziei, zanim jeszcze tak naprawdę postawiono zarzuty i ich osądzono. Jeden z nich, Andrzej Gąsierowski, mieszka dzisiaj w Izraelu, Bogusław Baksik w Warszawie. Miałaś się już okazję z nimi spotkać? Tak, oczywiście. Bo tak. To, rozumiem, pojawią się w tym całym cyklu filmowym. Historia zaczyna się na początku lat 90., wtedy, kiedy Art B powstaje i wtedy mamy dwóch chłopców w zasadzie, bo to są 20-kilkuletni mężczyźni, muzycy, wrażliwi. Jeden z nich, Andrzej Gąsierowski, również ginekolog. No i startują z biznesem. Na początku rozrysowują sobie na kartkach, co zrobić, żeby z tej szarej rzeczywistości PRL-owskiej się jakoś wyrwać i zarobić większe pieniądze. No i w półtora roku panowie obrócili 22 miliardy dolarów, co na tamten czas, ale i na dzisiaj również stanowi jakąś nieprawdopodobną sumę. Na pewno pamiętamy tę historię, aczkolwiek to też już są dosyć odległe czasy i pewnie dla młodych ludzi to będzie właściwie coś zupełnie nowego. Tak, ale nawet jeżeli, to będzie historia o ludziach, o tym, jaki mieli pomysł, co robili, jak krok po kroku do tego dążyli, ale też jak czasy, w których żyli wtedy, idealnie wpisały się w to, co zrobili i tylko wtedy tak naprawdę takie wielkie kariery. No i też jakie konsekwencje właściwie ponieśli po tym wszystkim, co się wydarzyło, ludzkie. Bo nawet bardziej chyba to cię interesuje. No zdecydowanie, prawda? Bardziej mnie to interesuje, bo to też jest tak, że wtedy nie do końca chyba ktokolwiek rozumiał, co w ogóle się wydarzyło. Oni musieli pozostać dłuższy czas poza granicami Polski, bo tutaj już od razu ich osądzono, wydano wyrok, zanim w ogóle zebrano wszystkie oskarżenia, więc nie mogli wrócić do Polski i się bronić. Minęło 25 lat i to jest niezwykłe, a ta historia ciągle się toczy, ciągle ma wpływ na nich samych, na ich rodziny. I to jest niesamowite, że oni cały czas gdzieś tym żyją, bo pewne rzeczy się ciągle nie pokończyły. Mhm. Te główne zarzuty są w trakcie, jeszcze procesy trwają i oni nie mogą z tego wyjść, nie mogą się oczyścić i tak naprawdę przestać żyć już RB. I miałam ciekawą rozmowę ostatnio z Bogusławem Baksikiem, który powiedział mi, wiesz, ja tu w Polsce ciągle jestem kojarzony z RB, mam tego strasznie dosyć. Jak wyjeżdżam do Czech, to wreszcie jestem sobą. Mówi do mnie, widzisz, ty się ze mną spotykasz i też rozmawiasz o RB. Ja mówię, no dobrze, Bogusław, ale jak się już zaprzyjaźnimy i za rok skończymy ten projekt, ja pójdę z tobą do kina, załóżmy, obejrzymy jakiś film, wyjdziemy z kina, będziemy rozmawiać o tym filmie, to już nie będziesz dla mnie RB. A on do mnie powiedział, wiesz, porozmawiamy o filmie, ale gwarantuję ci, że po godzinie wrócisz do RB. Oni są bardzo naznaczeni tym, co się wydarzyło. Czyli rozumiem, że mniej więcej za rok możemy spodziewać się premiery. Produkcja jest przewidziana na rok 2018. Czekamy w takim razie, Anetena, i czekamy na twoje kolejne, również oscarowe sukcesy, czego ci życzę. Dziękuję bardzo. A za chwilę wracasz do pracy. Tak. Bo dzisiaj wieczorem poznamy już laureatów Sopot Film Festival, a jurorką między innymi w konkursie dokumentalnym, jakżeby inaczej, tak, jest Aneta Kopar. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. A z panią Anetą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy za cały cykl relacji dotyczących Sopot Film Festival. No i do usłyszenia. Program trzeci za 9 minut 11. Found surprise away.